أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده. ایان دې کافی الله جل جلاله عبده خپل خاص بندل را ويخوفون قال دي روي تعالی راي پیغمبره بالذين باغ بوتان سره من دون هیچ ما سوا د الله نه نو دې کافرانو با او مشرکانو با نبی اسلام ته وي زمو خدایانو په سي بد موای دی بتا تا ضرر رو رسی تا تا بتکلیپ رو رسی خراب بدی کی زمونگ دی بوتانو پسی و زمونگ دی خدایانو پسی بدمو ہے نبی علیہ السلام بے پا بوتانو باندی یہ رو چی دا اللہ نا علاوہ معبودان باطل لی نو اللہ نبی علیہ السلام لتسلی ورکی مشرکان لتنبی ورکی پا دی خبر باندی چی علیس اللہ بے کافن عبدہ ایا نه دی کافی الله تعالی د خپل بنده لپاره استفهام تقریری دی یعنی ول نه دی کافی یقینا الله تعالی د خپل بنده لپاره کافی دی څوک چې خپل کې پات او حفاظت کې په الله باندې اعتماد کوي او چې د نبی اسلام لپاره کافی دی د ټولو مخلوقاتو لپاره الله تعالی کافی دی خدای الله نه خپل کې پات خپل حفاظت خپل ضرورت الله ځان لپاره کافی ګڼل او داغه خپل ارزو خپل پکار دی الله د هر انسان لپاره کافی دی د هر انسان ضرورت مشکلات د پریشانو حل د الله جل جلاله د ذات سره موجود دی نه چې صرف د نبی له صلی الله علیه وسلم کافی ټول مخلوقات لپاره خو چې کم سړی د الله نه خپل کفایت غواړي الله پر ملول نه کافی د خپل بنده لپاره دی یری ته پاغه بوتانو چې د الله نه علاوه و من یضل الله فما له من هاد او سوچ چې الله تعالی گمراه کی دا غل لپاره سو هدایت ول نشته د الله رچ سره دشمنی نشته ولې ګمراکۍ داغه د بدملې پوجه باندې داغه د عنااد پوجه باندې داغه د ضد پوجه باندې نور د الله چ سره دشمنی نشته ټول د الله بندگان دي که کافر دوم د الله بنده دي که مؤمن دوم د الله بنده دي چا کې چې الله ته انابت موجود ده الله ته توجه موجود ده الله غي ته هدایت ورکی چا کې چې ضد عنادي الله تعالی غي ګمراکۍ و من يهد الله فما له من مضل او چاته چې الله هدایت کوي لاره ته سمګي فما له من مضل ليس گمراه کولن شي گمراه کون کې الله تعالی هدایت ور کون کې الله تعالی دی هدایت مالک هم الله تعالی ته گمراه هم مالک هم الله تعالی دا الله نه پناه غوښتل پکار دي د گمراه او دا الله نه دا الله د هدایت سوال پکار دي چې الله مو په هدایت باندې روان کې دنیا او د قبر د آخرت د خیر او د بلای هدایت مونږ ته وکي او د دنیا او د قبر د آخرت د گمراه نه مونږ وساتي دا دی مالک الله تعالی علیس الله بی عزیز ان زنتقام آیان دے اللہ تعالی بی عزیز ان غالب از انتقام بدلے والا بدلہ غستون کی آیان دے اللہ تعالی استفامی تکلک راکار دا سی ندے نیچی اغا تا پتا ایدہ سی دا اغز ہے کیوے لکی گئے زورنم ہی وسرہ وسرہ تاغا باندے تقریر کوئی چی واقی دا سی دے آیان دے اللہ تعالی غالب او انتقام غستون کی یعنی ولی اللہ تعالی غالب ندے انتقام غستون چکاله الله تعالی غالب دی د خپل بنده لپاره کافی دی د بندګانې بوتانیس نشي کولی د هدایت لپاره الله کافی دی د گمراهۍ لپاره گمراه کولو لپاره الله کافی دی انتقام والد الله سره سوچنی شي کولی الله د ټول نه بدله او انتقام غوښتي شي ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله دا دلیل استقراری دی سلورم په وحدانیت د الله تعالی باندې او په عجز د اسنامو باندې بوتان عاجز دی اس نشي کولی او الله جل جلاله تاسو هم اعتراف کوئ چې خالق الله دی بعضی صفاتونو داغه اعتراف تاسو هم کوئ چې دغه د دې کون کې الله تعالی دی نو چې کله الله جل جلاله دغه سيزونو مثلا خالقیت ته لکه دې آیات کې ذکر کیږي چې کله خالق تاسو الله تعالی غن او سمرا آثار چې په خالقیت مرتب کیږي داغه مالک الله تعالی غن ولی بیا طاعات کې الله سره شریکول کوئ او بیا داسې شي شریک وای چې انتهایی عاجز دی هغه انتهایی د عجز الله تعالی ذکر کوي کله چې د ضرر اراده وکړي نو هغه ضرر هغه نشي بندوي بوت نشي کوله مقابله د الله نشي کوله بوت عاجز دی کمزور دی سکول نشي او کله چې سر د رحمت اراده وکړي نو هغه رحمت نشي بندولې نو بیا عاجز شو عاجز خدای نشي کېد کم سے کم کدی د خدای سره خدایان نو د دې قوت د الله د قوت برابر پکا نو کله چې د ضرر اراده وکړي نو دې ته ضرر نشي بندولې او چې رحمت اراده وکړي دې رحمت نشي بندولې نو دې د الله مستوی سکه عاجز دې سکول نشي او چې کوم عاجز یې غو مخلوقاتي خالق نشي کېدل لحاظ استاسو د بوتان د خالقان نشي کېد او بیا الله تعالی پیغمبر ته فرمایته و چې حسبي الله زموږ پر الله کافی دی عليه فليتوکل المتوکلون او پاغه باندې اعتماد ول له اعتماد پکار دی بغیر الله باندې اعتماد نه پکار اعتماد د الله په ذات پکار ول ان سال ته من خلق السماوات ای پیغمبر کتی د دینه تاسو کې چې اسمانونه چا پیدا کړی ول ارض ازمکه چا پیدا کړی دا جواب نشي کولې چې دا دی بوت پیدا کړی کنه ځکه کانه هغه جوړ کړی بوت تراشلې لا یقولن همخه جواب کې بده دا خبره کوي الله ای خلقهن الله ازمکه اسمانونه الله پیدا کړی نو چې کله دا منې د دې صفت خالق الله دی د دې والا الله دی نو قلت وای پیغمبر افرئتم ایت سمته وخای الا بس رب د الله رتا سمته وخای ما تدعون من دون الله اغه بوتان چې تاسو را بلې ما سیوا د الله نه ان ارادنی الله کچره اراده کوي الله تعالی ما ته پیغمبر دی ته وای ک الله ما ته اراده کوي به ضرر اند سه ضرر نو هل هن ایدی د غبوتان کاشفات ضرره لری کون کی د اغه ضرر د الله تعالی پیغمبر دی ته وای ک الله ما ته سه ضرر را رسول غاړي سه تکلیف او مصیبت نو ای استاسو د بوتان د الله جل جلاله ضرر او تکلیف لرکول شي هرگز نشي لرکول کمزوری دی عاجز دی د الله برابر دی او ارادنی برحمتین یو وای کچره اراده کی پیغمبر دی ته وای ک الله اراده کی ماتا برحمتین د سنیمت او د رحمت نو هل هن ممسکات او ای بندون کی دی ای دی د غبوتان بندون کی د رحمت د الله تعالی د الله رحمت بندول شي نشي بندول عاجز دی کمزوری دی د الله برابر نو ولې عبادت کوي عاجز شي عبادت کوي چې تاسو خدمت کوي تاسو تراشه داغینه یره کوي پاغي باندې پیغمبر یره چې مستحق د عبادت نه دی الله سره اولی برابر قلو پیغمبر حسبی الله کافی دی الله تعالی مالرا علیه خاص په دی الله تعالی باندې نب بلچا باندې یتوکل المتوکلون په کار دی چې اعتماد کی اعتماد کون کی قلو پیغمبر یا قوم عملو تخویب ته زور نه ده نه چې اجازه ورکړي چې بس تاسو خپل کار کوي دا خپل ځای خړی او زه خپل کار کوم دا خپل ځای خړی نه ته برات وي تهدید دي نو قولو اي پیغمبر يا قوم عمل سړي چپړ کې نو بس بیا سړي ته برات پړدي په دې خبره زور نه وته ورک قولو اي پیغمبر يا قوم زما اعملوا على مكانتكم عمل کوي په خپل طریقه په خپل عادت باندې خپل حالت دګي خپل عمل کوي اني عامل زم عمل کوم په خپل طریقه باندې لګي او فسوف تعلمون عن قریب د چتا ستو پتول تاسو په پوه شئ چې تاسو طریقې کار حالت ته بت پرستی غلط ده او کزما طریقې کار حالت مئی اتیه عذاب تاسو په پوه شئ دا لګیدل دی هغه سره ځکه الله امر کړی الاغي مفعول تعلمون فعل مفعول تعلمون مئی اتیه عذاب تاسو په پوه شئ په هغه چا باندې اتیه عذاب چراب شي هغه ته داسې عذاب یو خزیه چې را ثواب کې دنیوي عذاب دنیا کې به الله ذلیل او رسوا کی جنگ کې به وال شي کېد به شي نور بو ته الله تعالی مصیبت او تکلیف درې بت پرسته په ذریعہ وو ويحل عليه عذاب مقيم او نازل به شي په دې باندې هميشه ولا عذاب چې عذاب او خوي دي پاو چې پوه شي پته به تولګي نه غتا سو ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق د صدقت د کتاب د ترغيب للقران نه ان انزلنا يقينا الله موږ نازل کړی دی عليك فتا باندې پیغمبر الکتاب القران قران سچ کتاب دی ته سچ پیغمبر لناس د پر د حلق بالحق د پر د اظهار د حق فمن اهتدى چا چې هدایت مونږ چا چې ځان له هدایت غوړه کړ قران سره هدایت مونږ ته فلنفسه نو فائدہ د نفس سره ومن ضل او سوق چې گمراه شي چا چې ځان له گمراهي خو حق لا فانما يضل عليه يقينا هغه وبال د گمراهي عليه د پد نفس باندې د پد باندې پایدام خپل دا نقصان خپل دی الله هدایت نامره لګل دا کوسو په هدایت تزان رسي او کوسو کو تشاکي نه ګوري گمراه کیږي و ما انت عليهم بوکیل او دا نبی علیہ السلام ته تسلی ده نه په دې باندې بي وکیل سم جبر کون کی وکیل یعنی کار سازون کی د دې کار به ته سازه هدایت ته ورسه نه بس پتا باندې بیان دی دیا کې ځان لکار د هدایت سازي او کار د گمراهه سازي ته په دې باندې وکیل نه د دې کار ساز اغنه ته صرف هغه د الله جل جلاله پیغامات رسون کی بیان د منصب رسالت تسلی نبی علیہ السلام ته علیس اللہ و ایند اللہ تعالی بکا فن کا پکید ان کے عبدہو خاص بندخ پل نرا چه محمد علیہ السلام دے ویو خوفون اکاو دی روی تال رے پیامبرا باللذین پا عبوتانو من دون ایچما سوا دا اللہ ندی ومن یدلل اللہ و سوک چه کمرا که اللہ تعالی پا مالو پس نبید دا پارا من ها دن سوک لار خود ان کے ومن یهد اللہ و ساک چه اللہ تعالی و تهدایتو کی پا مالو نشت دا غد پارا من مضل ان سوک کمرا که ان کے علیس اللہ و ایند اللہ تعالی بیعزیز ان غالباز انتقام بدلا است ان کے انتقام والا ولا ان سالتهم اي پیغمبر کچریت تپوس کی دوینا من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونه ول ار دوازمکه لا یقولن خام خادی بوئی الله الله تعالی پیدا کړی قولوا اي پیغمبر فرایتم تاسوینه معبودان تدعون من دون الله يتاسيرا بل عبادت کی ما سوا د الله نه ان ارادنی الله کچری را دو کی الله تعالی ما تا بذرند صدر رو د تکلیف ال هن ایات د بوتان کاشفات ولری کون کی ذری zarar د الله تعالی لرا او ارادنی یا ارادو کی ماتا اللہ تعالی برحمتن لس رحمت حل ہننا آیدی دا بوتان ممسکاتو بندو ان کی رحمتی دا رحمت دا اللہ تعالی قلو اے پیامبر حسبی اللہ کابی دی مال را اللہ تعالی علی خاص پدی اللہ تعالی باندی نپ بلچا باندی فلیتو علی خاص پدی اللہ تعالی نپ بلچا یتوکل المتوکلون اعتماد دیو کے اعتماد کو ان کی قولوا يا پیغمبر آیا قوم عملو پخپل حفاظت کې پخپل کفایت کې د اعتماد پر لو قولوا يا پیغمبر آیا قوم زما عملو عمل کوي علا مکانتکم په طریقه خپل باندې نیعملون یقینا زما عمل کوونکې په طریقه خپل فساو په بزر د تعلمون چې تاسو پوښه من پاچا باندې یا تیج راځي او عذاب مندا عذاب یخزي چې رسواب کې اغلره دنیا کې ويحل نازل بشي علی پاغ باندې عذاب مقیم عذاب همیشه ول اخرت کې ان انزلنا الیک الكتاب یقینا الله یې موږ نازل کړی په تا باندې پیغمبر ال کتابه قران لرا لناس د پار د هدایت حلقو بالحق د پار د زار د حق فمن اهتدى چا چې هدایت مون تو فل نفسي پیدا د نفس د پار د و من زل سو چې گمراه شو پینما یذلو یقینا د گمراه کیږي علی او بالی پد باند دے و ما انت او نت پیغمبر علی پری باند بی وکیل انکار سازون کې د دوی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والصلاة والسلام عليك الله خير وبركاته يا حبيب الله كريم حضرتك من عالم يا الله كريم حضرتك من حافظ ابن حضرت الشيخ كلام بركات دنيا قبر خير ابن حضرت الشيخ اتنا مصيبتنا فرشانا من شاء الله صلى الله عليه وسلم